Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay at gagawin mo kung ano ang sasabihin ko. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay at gagawin mo kung ano ang sasabihin ko. Prenez. Kunin. Kunin. Donnez-moi les lunettes. Ibigay mo sa akin ang salamin. Ibigay mo sa akin ang salamin. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Ilagay mo ang lapis sa ibabaw ng sobre. Ilagay mo ang lapis sa ibabaw ng sobre. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Itaob mo ang baso at kunin mo ang gunting. Itaob mo ang baso at kunin mo ang gunting.